teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci z południa, sobota 16 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strategia na wybory do Europarlamentu w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna regionalna konwencja partii powinna właśnie rozpoczynać się w Katowicach. Krym zamienia się w wojskową bazę. Mija 5 lat od jego aneksji przez Rosję. Tatrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy. W Katowicach Prawo i Sprawiedliwość przedstawia swoją strategię na eurowybory. W tamtejszym centrum kongresowym właśnie powinna rozpoczynać się druga konwencja regionalna PiS-u. Biorą w niej udział prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ale też ministrowie, posłowie i samorządowcy. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, o czym mają mówić politycy PiS-u? Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że w Katowicach chcą mówić o pozycji Polski w Europie, o walce o wyższe dofinansowanie unijne oraz o obronie wartości rodzinnych i powrocie Europy do swoich korzeni. W Katowicach przedstawiona zostanie też pełna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu dla Okręgu Śląskiego. Dotąd poznaliśmy miejsca pierwsze i drugie. Jedynką będzie pochodząca ze Śląska europosłanka Jadwiga Wiśniewska, a dwójką urodzony w Rudzie Śląskiej Grzegorz Tobiszowski, obecnie wiceminister energii. Na pozostałych miejscach mają się znaleźć posłowie i działacze samorządowi. Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki przyznaje, że dziś nie zabraknie też tematów krajowych. W jakimś sensie odniesiemy się, uważam, do tego, co ostatnio opozycja proponuje. Wypowiedź pana Rabija, to, że małżeństwa homoseksualne są proponowane Polakom, to, że pary homoseksualne mają adoptować dzieci. Prawo i Sprawiedliwość przed eurowyborami zamierza zorganizować 13 konwencji regionalnych we wszystkich okręgach wyborczych. Pierwsza odbyła się tydzień temu w Rzeszowie, kolejna za tydzień we Wrocławiu, a przemówienia polityków PiS-u powinny rozpocząć się tu w Katowicach już za chwilę. O czym mówił Karol Surówka, dziękuję. 5 lat po rosyjskiej aneksji Krym zamienia się w wojskową bazę. Tak ocenia sytuację część mieszkańców Półwyspu. Większość rosyjskich inwestycji ma charakter strategiczno-wojskowy lub jest tylko propagandową fasadą, za którą Rosja ukrywa doraźne problemy Krymian. Rosyjskie Ministerstwo Obrony systematycznie przerzuca na anektowany Krym wojsko i sprzęt. Według lidera Tatarów Krymskich Narimana Dżelalowa władze Rosji włożyły w Krym poważne środki finansowe, ale są to inwestycje o charakterze pokazowym. To jest stara sowiecka praktyka budowania pięknej fasady, za którą ukrywa się pęknięcia, problemy, sypiącą się sztukaturę. I sytuacja z Krymem przypomina taką właśnie historię. Rosja wybudowała most łączący kontynent z Półwyspem, buduje nowe drogi i remontuje szkoły oraz szpitale. Jednak zdaniem części mieszkańców Półwyspu nie są to inwestycje pierwszej potrzeby. Dodatkowo Krymianie skarżą się na wysokie ceny, bezrobocie i niedogodności związane z podróżowaniem oraz korzystaniem z elektronicznych usług finansowych. W marcu 2014 roku rosyjscy żołnierze podstępnie wkroczyli na Krym, pomogli prorosyjskim separatystom zająć strategiczne obiekty i przeprowadzić referendum aneksyjne. Działanie Rosji potępił niemal cały świat, w tym Polska. Z anektowanego Krymu Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosja tymczasem odpowie w praktyce na najnowsze sankcje nałożone przez USA i Kanadę, zapowiedział MSZ w Moskwie. Oświadczyło, że zarzuty wobec Rosji o nieuzasadnione użycie przemocy wobec ukraińskich okrętów w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej są bezpodstawne. Departament USA poinformował w piątek, że nakłada w porozumieniu z USA i Kanadą sankcje na 6 rosyjskich urzędników i 8 podmiotów. Wyjaśniło, że sankcje są odpowiedzią na ostrzelanie i przejęcie przez Rosję okrętów ukraińskich. Wszyscy członkowie załóg ukraińskich jednostek, 24 osoby, wciąż są w areszcie. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Tatrzański Park Narodowy przygotowuje się na wysyp krokusów i turystyczne oblężenie. Poszukiwani są wolontariusze do tak zwanego krokusowego patrolu. Według prognoz z fioletowych dywanów w Dolinie Chochołowskiej można się spodziewać od kwietnia. Chętni do pomocy przy obsłudze ruchu turystycznego w tym czasie będą pracować przede wszystkim w weekendy. Konieczna jest znajomość przepisów obowiązujących na terenie parku, orientacja w terenie i dobra kondycja fizyczna, tłumaczy Dariusz Giś. Krokusowy patrol, można się domyśleć, jak sama nazwa wskazuje, patrolowanie szlaków. Przestrzeganie turystów nad przepisami obowiązującymi na terenie Tatrzańskiego Parku. Pilnowanie, żeby nie śmiecili, nie hałasowali, nie zrywali krokusów, nie wchodzili na łąki. Wolontariusze mogą liczyć m.in. na darmowe zakwaterowanie i przejazdy. Aplikacje można składać przez stronę internetową Tatrzańskiego Parku Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you need. I know you like it the way it seems, but you could be so wrong. I never thought you could be so far. I mean, I won the battle and lost my queen. I know she'd come back eventually, but it could take so long. And I could be so wrong. I could be so wrong. I could be so wrong. So wrong. I could be so wrong. I could be so wrong. I could be so wrong. So wrong. Taylor, Sally Taylor, czyli dzieciaki Tayloraki, mama Carly Simon, tata James Taylor. Im bardziej zaglądam, tym bardziej nie widzę żadnych nowych nagrań Bena Taylora. Taki zdolny młody człowiek i jakoś nie bierze się do roboty. Nowa płyta Normana Browna. Success from here. Tak, to by mogła być zapowiedź następnej kompilacji Smooth Jazz Cafe. Norman Brown, The Highest Act of Love, jego nowa płyta, a tu przy mikrofonie Baby Lee bardzo ładnie zaśpiewała Words of Wisdom. A to wczorajsza, jedna z wczorajszych premier płytowych. Mistakes are made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love. I can't believe we're getting up. Oh, I wish that we were strong enough. Was fact, it no longer matters who's wrong or who's right. And after all this time, nobody wins. There's only the memory of what we have been. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough. Jack Savoretti, ktoś napisał o nim, że ma głos jak Joe Cocker, a wygląda jak młody Alain Delon. No może coś w tym jest. Singing to Strangers, ta płyta miała swoją premierę wczoraj. U nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znacznie, znacznie wcześniej. Kto wie, czy to nie jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawie. Love is on the line. Tom Walker, Angels. No need for your touching eyes. There's nothing I understand. I'm all with the lost and damned. So long ago when you're on your own, take care of your broken soul. 'Cause there must be, I've drank all the remedies. Too young for these memories. String no bitter melodies. Cross show from the teeth of the enemy. So long ago when you're on your own, take care of my broken soul. 'Cause there must be, There must be angels got in the way. There must be angels shivering our graves. There must be heaven for people who stray. There must be heaven in this hell that I'm living, 'cause heaven seems to be so forgiving. So don't give up. Flow. I stand just a man on a tightrope. Got faith, but I'll never know. She rings when I look through my telescope. So long ago, when you're on your own, take care of my broken soul. 'Cause there must be, and there must be angels got in the way. There must be angels saving us. Heaven seems to be so forgiving. So don't give up. I won't give up. No, don't give up. I. 'Cause there must be angels. There must be angels. There must be heaven in this hell that I'm living. 'Cause heaven seems to be so forgiving. Tak, bardzo zdolny młody człowiek, Tom Walker, jego nowa płyta What a Time to Be Alive pojawiła się, to też marcowa premiera. Angels, piosenka, która otwiera całość. 28 i 29 marca w Polsce wystąpi Lorena McKennitt. Właśnie dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Tak, kiedyś częściej sięgałem po jej nagrania, zwłaszcza kiedy grałem New Concept in Sound, czyli New Age. To ja przygotuję się i może coś za tydzień o tej samej porze. Listy od państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Są tacy słuchacze, którzy uważają, że to jest najładniejsza piosenka na nowej płycie Marka Knopflera. It's a drover's road, high up where ravens fly, and soon I'll lose my way and I won't know. It's a drover's road from days so long gone by, when we knew who we were and where to go. It's a drover's road. It winds 100 miles. You sleep out in the open, calm and still. You could trust a friend to keep a watch on your cattle grazing quiet on the hill. Walk with me. Much better on his own. Leave him be. He's a better man than me. He likes to find his own. moon and misty stars. We walked these hills before this all began, before we gazed at screens, when we sharpened in our cars and a million houses sprawled across the land. Walk with me, and you can leave that old dog be. He does much better on his own. Leave him be, he's a better man than me. He likes to find his own. Cytując kolega Marcina, pozdrawiamy fanów siesty, markotny Marek. Bardzo markotny w tym utworze. Mam jednak chyba bardziej ulubione piosenki na tej nowej płycie, z świetnej zresztą, Drover's Road. To teraz, dokładnie o 12.30, Delikatesy. We'll be right back. Sprawdziłem to. Pierwsza piosenka Porcupine Tree, jaka pojawiła się na naszej liście prawie dokładnie 20 lat temu. Piano Lessons. Ten utwór i ten następny miały się pojawić wczoraj z okazji urodzin. No to spóźniony jestem troszeczkę, bo wczoraj było jeszcze gorzej, jeśli chodzi o pogodę i po prostu nie dałem rady. Wszystkiego najlepszego wczoraj i dzisiaj urodzonym. A tu przy okazji następnego utworu jest szansa, żeby przypomnieć o głosowaniu na Polski Top Wszechczasów. Wczoraj uruchomiliśmy to głosowanie, potrwało ono do końca kwietnia, 2 maja na antenie Trójki, 12 Polski Top Wszechczasów. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nadir mahabbat Ananı çok sevem Anadan sorum Anadan gdybym zespół WW w trasie koncertowej wczoraj w Łodzi, a następna porcja zaproszeń na koncerty WW w najbliższej audycji do południa w poniedziałek. Już teraz Państwa zapraszam. Robiąc dzisiaj poranne kroki, mijałem biegacza. Biegacz dobiegł do mnie, spojrzał i powiedział dzień dobry i na tym samym oddechu za mało T-Rexów. Zrozumiałem, że chyba za rzadko sięgamy po te nagrania. No to bardzo proszę. Can't you hear them scream? Whatever happened to the teenage dream? The curfew comes at the crack of night. The sad old wino aches to dissipate. Jet junk driver speeds past his machine. But whatever happened to the teenage dream? A broken god from a rusty world, sweetly mouth touched. T-Rex, Whatever Happened to the Teenage Dream. To jeszcze American Dream i J.S. Ondara. Without a sword or a gun, for the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching, she won't let you get any close. Don't make a sound, bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot out the head of the hound. Now take your fortune in, baby, anymore won't fit your bed. As fast as your feet they will curry, for the greater chases be dead. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. There's no catching your breath, there's no rest till you're dead. There's no heaven or hell, there's no running away. Yeah. J.S. Sondara z Tales of America, utwór zatytułowany American Dream. To jeszcze na zakończenie pozdrowienia dla pana Mariusza, który nie tak dawno był tutaj, odwiedził nas, a teraz złożony chorobą leży. Czy mamy kciuki, panie Mariuszu? Nie uda się dzisiaj Zbyszka Wodeckiego, ale proszę posłuchać poniedziałkowej audycji do południa. Tam na pewno będzie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Mister Mister na zakończenie. Autopromocja. Once again, it shakes, it stirs you. Lubi, kiedy jest jej dużo. I will talk